ในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสคำนี้ว่าพระโพธิสัตว์มหาสัตว์และสัตว์เหล่าอื่นไม่ควรยึดความหมายตามตัวอักษรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่เพราะเหตุไรพระโพธิสัตว์มหาสัตว์จึงไม่ควรยึดความหมายตามตัวอักษรอะไรคือความหมายพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติถ้าเช่นนั้นเธอจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะบอกเธอลำดับนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์จะตั้งใจฟังพระพุทธดำรัสลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสคำนี้กับพระมหามติโพธิสัตว์ว่ามหามติก็คำพูดถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเพราะความแบ่งแยกปริกันปิตะและวาสนาเป็นสาเหตุจึงมีการประจบกันและแยกกันระหว่างเสียงและตัวอักษรซึ่งออกมาจากฟันกรามเพดานริมฝีปากและโพรงปากทำให้การสนทนาเป็นไปได้นี้คือคำพูดมหามติก็อะไรคือความหมายพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ถือว่าเข้าใจความหมายได้ดีบำเพ็ญตนอยู่ในที่สงัดเธอดำเนินไปตามทางไปสู่นิพพานโดยอาศัยอุตตรปรัชญาซึ่งเกิดจากการเรียนการคิดและการเพ่งพินิจกรรมฐานและทำให้เกิดการปฏิวัติในพลังวาสนาโดยความรู้ของตนเองสวะพุทธิดำรงมั่นอยู่ในภูมิแห่งความรู้แจ้งตนเองซึ่งเป็นภูมิที่เธอดำเนินชีวิตอันเต็มไปด้วยกรรมดีงามมหามติอันหนึ่งพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ผู้คุ้นชินกับคำพูดอักษรและความหมายย่อมรู้ว่าคำพูดทั้งไม่ต่างและมิใช่ไม่ต่างจากความหมายและความหมายก็อยู่ในฐานะสัมพันธ์เป็นอันเดียวกันกับคำพูดมหามติถ้าความหมายต่างจากคำพูดความหมายนั้นย่อมจะไม่ปรากฏออกมาโดยอาศัยคำพูดแต่ความหมายถูกใส่เข้าไปโดยคำพูดเหมือนสิ่งทั้งหลายถูกเปิดเผยออกมาโดยประทีปมหามติโดยอาศัยอักษรและคำพูดซึ่งเกิดจากความคิดปรุงแต่งปริกันปิตะพระโพธิสัตว์มหาสัตว์จึงเข้าถึงสภาวะแห่งความรู้แจ้งในตัวเองอันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นอิสระจากการแบ่งแยกทางคำพูดเปรียบเหมือนคนที่ถือประทีปส่องมหาสมบัติเพราะแสงประทีปนั้นเขาจึงพูดได้ว่านี้สมบัติของเราสมบัตินั้นเก็บรักษาไว้ในที่นี้มหามติอันหนึ่งถ้าบุคคลยึดติดความหมายของคำพูดตามตัวอักษรและยึดมั่นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาตกลงร่วมกันเกี่ยวกับสภาวะดั้งเดิมของนิพพานซึ่งไม่เกิดและไม่ตายยึดมั่นตรียานเอกยานธรรม5จิตธรรมสภาวะ3เป็นต้นเขาย่อมจะยึดถือทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งคือยืนยันหรือปฏิเสธเนื่องจากความหลากหลายของวัตถุปรากฏโดยความเป็นมายาและคิดกันว่าเป็นจริงมีการสร้างข้อความขึ้นมาอย่างผิดความแบ่งแยกอย่างผิดก็ดำเนินไปเพราะพวกคนพาลนั่นเองความแบ่งแยกจึงดำเนินไปส่วนบัณฑิตหาเป็นเช่นนั้นไม่ดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า34เหล่าชนผู้ยึดตามคำพูดคิดปรุงแต่งและกล่าวอ้างเรื่องหลากหลายย่อมไปสู่นรก เพราะคำกล่าวอ้างของเขานั้น 35. อัตตาย่อมไม่มีในขันธ์ 5ทั้งขันธ์ 5ก็ไม่มีในอัตตาขันธ์ 5เหล่านั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดกันและไม่ได้เป็นอย่างอื่น 36. สัจภาวะของวัตถุย่อมปรากฏตามที่พวกคนพาลคิดปรุงแต่งถ้าสัจภาวะนั้นเป็นอย่างที่ปรากฏทุกคนก็จะเห็นความจริง 37.เนื่องจากสรรพสิ่งไม่จริงจึงไม่มีทั้งความเศร้าหมองและความบริสุทธิ์สิ่งทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างที่ปรากฏและไม่ได้เป็นอย่างอื่นมหามติอันหนึ่งเราจะบอกเธอเกี่ยวกับสาระแห่งญาณญาณความรู้สูงสุดและวิญญาณความรู้สัมผัสเมื่อเธอและพระโพธิสัตว์มหาสัตว์เหล่าอื่นคุ้นชินกับสาระที่ชัดเจนเหล่านี้แห่งญาณและวิญญาณเธอทั้งหลายก็จะรู้แจ้งอนุตตรโพธิญาณเร็วพลันญาณมีสามประเภทคือโลกิยญาณโลกุตตรญาณและอุตตรญาณอุตตมญาณก็โลกิยญาณเป็นของเจ้าลัทธิพวกคนพาลและปุถุชนผู้ยึดติดอยู่กับทัศนะที่แบ่งแยกเป็นระหว่างภาวะกับอภาวะโลกุตรญาณเป็นของพวกพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะผู้ยึดอยู่กับเรื่องปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์อุตรญาณซึ่งเป็นอิสระจากทวิภาวะคือภาวะกับอภาวะเป็นของพระโพธิสัตว์เกิดขึ้นเมื่อพระโพธิสัตว์เหล่านี้พิจารณาอย่างท่วนทีซึ่งสิ่งทั้งหลายที่ปราศจากจินตนาการมองเห็นสภาวะแห่งความไม่เกิดและไม่ขาดศูนย์และเห็นแจ้งความเป็นอนัตตาในสภาวะแห่งความเป็นตถาคตตถาคตภาวะวิญญาณต้องเกิดและแตกดับส่วนญาณไม่เกิดและไม่แตกดับมหามติอันหนึ่งวิญญาณตกอยู่ในทวิภาวะคือรูปกับอรูปภาวะกับอภาวะและมีลักษณะซับซ้อนส่วนญาณมีลักษณะที่เหนือทวิภาวะคือรูปกับอรูปอันหนึ่งวิญญาณมีลักษณะเก็บสะสมส่วนญาณมีลักษณะไม่เก็บสะสมญาณมีสามประเภทคือญาณที่ค้นพบปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์ญาณที่ค้นพบชาติและชราญาณที่ค้นพบอชาติและอชรามหามติอันหนึ่งญาณว่างจากความยึดมั่นวิญญาณผูกตัวเองอยู่กับความหลากหลายของวัตถุอันหนึ่งวิญญาณถูกสร้างขึ้นมาจากการมารวมกันสามอย่างญาณโดยธรรมชาติแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรวมกันอันหนึ่งญาณมีลักษณะที่บรรลุถึงไม่ได้เป็นสภาวะแห่งความรู้แจ้งในตัวเองอย่างแท้จริงด้วยอริยปัจจยาและเนื่องจากญาณ นั้นไม่ใช่การเข้ามาและไม่ใช่การออกไปจึงมีลักษณะเหมือนพระจันทร์ในน้ำดังที่มีคำกล่าวว่า 38. กรรมสั่งสมไว้โดยจิตและคิดปรุงแต่งโดยญาณและบุคคลบรรลุสภาวะแห่งความปราศจากจินตนาการและพละด้วยปรัชญา39. จิตผูกติดอยู่กับโลกแห่งวัตถุญาณพัฒนาไปพร้อมกับโลกมายาส่วนปรัชญาพัฒนาไปในสภาพอันสูงส่งที่ปราศจากจินตนาการและในสภาวะอันยอดเยี่ยม 40. จิตมนัสและวิญญาณ ว่างจากความคิดและการปรุงแต่งเฉพาะเหล่าสาวกเท่านั้นไม่ใช่พระโพธิสัตว์ที่พยายามจะบรรลุสัจภาวะโดยวิธีแห่งความคิดปรุงแต่ง41ญาณของตถาคตบริสุทธิ์อยู่ในความสงบในสภาวะมั่นคงยอดเยี่ยมสูงสุดหรือการรู้แจ้งความจริงเป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกยอดเยี่ยมและว่างจากความมีจุดมุ่งหวังสมุทาจาระวรชิตัง42เรากล่าวปรัชญา3ประเภทคือปรัชญาที่เป็นเหตุให้บัณฑิตมีพลังปรัชญาที่เป็นเหตุให้สัญลักษณ์แต่ละอย่างแตกต่างกันและปรัชญาที่เป็นเหตุให้สิ่งทั้งปวงถูกแสดงตัวออกมา43ปรัชญาของเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับญาณ2อย่างแยกออกมาจากโลกของสัตว์ทั้งหลายปรัชญาของพวกพระสาวกพัฒนามาจากการยึดถือโลกเหล่าสัตว์ปรัชญาของตถาคตไม่มีจุดด่างพร้อยเพราะความที่สอดคล้องกับจิตมาศมหามติอันหนึ่งการเปลี่ยนสภาพมี9ประเภทตามที่เจ้าลัทธิผู้สนับสนุนหลักแห่งการปฏิรูปยึดถือกันคือ 1. การเปลี่ยนสภาพของรูป 2. การเปลี่ยนสภาพของลักษณะ 3. การเปลี่ยนสภาพของเหตุ 4. การเปลี่ยนสภาพของความสัมพันธ์กัน 5. การเปลี่ยนสภาพของทิฏฐิ 6. การเปลี่ยนสภาพของกำเนิด 7. การเปลี่ยนสภาพของธรรมชาติ 8. การเปลี่ยนสภาพของปัจจัยที่ปรากฏ 9. การเปลี่ยนสภาพของกรรมที่ปรากฏมหามติเหล่านี้คือทัศนะ9ประการเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพที่พวกเจ้าลัทธิอธิบายไว้โดยสอดคล้องกับหลักแห่งตันตระรหัสยลัทธิและทัศนะเหล่านี้ล้วนแต่สร้างขึ้นมาบนทวิภาวะคือภาวะกับอภาวะมหามติก็คำว่าการเปลี่ยนสภาพของรูปหมายถึงความผันแปรของรูปโดยปรากฏเหมือนดังว่าทองคำที่มีรูปร่างต่างๆเมื่อถูกแปรสภาพเป็นเครื่องประดับหลากชนิดตัวอย่างเช่นทองคำถูกแปรสภาพเป็นสร้อยข้อมือสร้อยคอหรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระนั้นความเป็นทองคำก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมความหลากหลายของสิ่งต่างๆที่ทำมาจากทองคำนั้นทั้งหมดแตกต่างกันแต่ในรูปนั่นคือในการเปลี่ยนสภาพของรูปมหามติในทำนองเดียวกันสิ่งทั้งหลายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ทั่วไปซึ่งเจ้าลัทธิพวกอื่นคิดว่าเกิดจากตัวการที่เป็นสาเหตุเจ้าลัทธิพวกนั้นไม่ถูกและไม่ผิดความแตกต่างกันทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์นั้นต้องถือว่าเกิดจากความคิดปรุงแต่งเช่นการแปลงนมสดให้เป็นนมส้มการแปรรูปผลไม้ให้เป็นของเหลวมหามติการเปลี่ยนสภาพแต่ละอย่างก็เหมือนการทำนมสดให้เป็นนมส้มและการแปรรูปผลไม้ให้เป็นของเหลวนี้เป็นการเปลี่ยนหนึ่งสภาพที่เกิดจากความแบ่งแยกซึ่งเจ้าลัทธิคิดกันแท้ที่จริงแล้วไม่มีสิ่งที่ถูกเปลี่ยนสภาพเพราะวัตถุภายนอกซึ่งถูกแบ่งแยกว่าเป็นภาวะกับอภาวะนั้นก็คือภาพของจิตไม่มีความจริงในตัวเองเลยมหามติในทำนองเดียวกันสิ่งที่พวกคนพาลและปุถุชนถือว่าเป็นการพัฒนาของวัตถุนั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากความคิดปรุงแต่งในจิตของพวกเขาเองแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีอะไรดับไปเนื่องจากเป็นเหมือนกับการมองเห็นสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจินตนาการและความฝันเหมือนกับการรับรู้สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นและดับไปในความฝันเหมือนกับการเกิดและตายแห่งบุตรของหญิงหมันดังที่มีคำกล่าวว่า44เหล่าชนผู้จินตนาการถึงการเกิดและตายของเด็กอย่างนี้ว่าการเปลี่ยนสภาพของรูปในมิติแห่งการและการที่วิญญาณถือเอาธาตุและอายตนะในอันตรภพไม่ใช่บัณฑิต45พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้ทรงแบ่งแยกโลกว่าขึ้นอยู่กับโซ่แห่งการเกิดปฏิจจสมุปบาทแต่ทรงถือว่าเหตุปัจจัยที่ปกครองโลกนี้เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับเมืองของพวกคนทันในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคให้ทรงอธิบายเกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นความมีความเป็นของสรรพสิ่งและหนทางแห่งความหลุดพ้นโดยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคตรัสบอกข้าพระองค์ขอพระสุคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์เกี่ยวกับลักษณะแห่งความยึดมั่นถือมั่นความมีความเป็นและการคลายความยึดมั่นถือมั่นจากสิ่งนั้นเมื่อข้าพระองค์และพระโพธิสัตว์มหาสัตว์เหล่าอื่นเข้าใจความแตกต่างระหว่างความยึดมั่นถือมั่นกับการคลายความยึดมั่นถือมั่นอย่างชัดเจนข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รู้ว่าอะไรคืออุบายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นและจะไม่ยึดมั่นถือมั่นคำพูดตามความหมายที่พวกข้าพระองค์ยึดถือกันเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าใจสิ่งที่หมายเอาด้วยคำว่าความยึดมั่นถือมั่นความมีความเป็นของสรรพสิ่งและการคลายยึดมั่นถือมั่นจากสิ่งเหล่านั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ทำลายความคิดปรุงแต่งทางคำพูดและตัวหนังสือและโดยอาศัยพุทธิปัญญาย่อมเข้าถึงพุทธเกษตรและสังฆะทั้งปวงได้ได้รับตราประทับเครื่องหมายแห่งพลังการควบคุมตัวเองมนินทรีย์และธารณีประดับด้วยปัญญาในปรนิธานอันแน่วแน่สิทธิ์และเปล่งประกายด้วยรัศมีสีต่างๆเกี่ยวกับนิรมานกายดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องใช้ความพยายามดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แก้วมณีและแร่ธาตุทั้งหลายและยึดมั่นทัศนะดังกล่าวนั้นในทุกภูมิเนื่องจากเป็นผู้พ้นจากสัญลักษณ์ทั้งมวลแห่งความแบ่งแยกในตัวเองและเมื่อมองเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเหมือนความฝันเป็นมายาเป็นต้นย่อมจะสามารถเข้าถึงภูมิและดินแดนแห่งพุทธภาวะแสดงธรรมว่าด้วยเรื่องธรรมในโลกแห่งสรรพสัตว์โดยสอดคล้องกับความต้องการของพวกเขาและทำให้พวกเขาหลุดพ้นจากแนวคิดปรุงแต่งเป็นสองระหว่างภาวะกับอภาวะพร้อมกับการเพ่งพินิจดูสรรพสิ่งซึ่งเหมือนกับความฝันและเป็นมายาและทำให้พวกเขาหลุดพ้นจากความคิดปรุงแต่งที่ผิดเกี่ยวกับความเกิดและความดับและในที่สุดย่อมสามารถที่จะทำให้ตัวเองดำรงอยู่ในที่ที่มีการปฏิวัติในส่วนลึกที่สุดในจิตของพวกข้าพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือคำบรรยายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละมหามติขอเธอตั้งใจฟังให้ดีจงใคร่ครวญให้ดีเราจะบอกเธอพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์จะตั้งใจให้ดีพระผู้มีพระภาคตรัสแก่พระมหามติโพธิสัตว์นั้นดังนี้ว่าสิ่งที่ประมาณมิได้ ก็คือความที่เราทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นความมีความเป็นของสรรพสิ่งซึ่งความหมายของสิ่งนี้เราต้องพยายามเข้าใจตามคำพูดตัวอักษรตัวอย่างเช่นมีความยึดมั่นถือมั่นสัญลักษณ์ของปัจเจกลักษณ์สาเหตุเรื่องภาวะกับอภาวะความแบ่งแยกระหว่างชาติกับอชาติความแบ่งแยกระหว่างมัตตะกับอมตะความแบ่งแยกระหว่างญาณกับอญาณสังคตะกับอสังคตะลักษณะของภูมิกับอภูมิความยึดมั่นถือมั่นความแบ่งแยกเองสิ่งที่เกิดขึ้นจากการตรัสรู้ความยึดมั่นถือมั่นความแบ่งแยกระหว่างภาวะกับอภาวะซึ่งเป็นที่อิงอาศัยของเจ้าลัทธิความยึดมั่นถือมั่นตรียานกับเอกยานซึ่งเป็นสิ่งที่แบ่งแยกกันมหามติเหล่านี้และเหล่าอื่นคือความยึดมั่นถือมั่นความคิดปรุงแต่งที่พวกคนพาลและปุถุชนยึดถือกันเพราะผูกตัวเองอยู่กับความแบ่งแยกเหล่านี้พวกคนพาลและปุถุชนจึงยังคงคิดปรุงแต่งติดอยู่กับใยไหมคือความแบ่งแยกและความยึดมั่นถือมั่นเหมือนตัวดักแด้ที่พันไม่ใช่เฉพาะตัวเองเท่านั้นแต่พันสิ่งอื่นด้วยและถูกตรึงด้วยเส้นไหมดังนั้นคนเหล่านั้นจึงถูกผูกติดอยู่กับเรื่องของความมีความเป็นภาวะกับความไม่มีความไม่เป็นวิภาวะมหามติแต่แท้จริงแล้วในที่นี้ไม่มีสัญลักษณ์แห่งความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานหรือการคลายความยึดมั่นถือมั่นอนุปาทานสรรพสิ่งต้องมองเห็นเหมือนกับว่าสถิตอยู่ในสถานที่ตัดขาดจากโลกซึ่งเป็นที่ที่ไม่มีความแบ่งแยกเกิดขึ้นมหามติพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ควรสถิตมั่นอยู่ในที่ที่เธอสามารถมองเห็นสรรพสิ่งจากมุมมองที่แยกเป็นเอกเทศมหามติอันหนึ่งเมื่อความมีความเป็นและความไม่มีไม่เป็นของโลกภายนอกเป็นที่เข้าใจว่าสืบเนื่องมาจากการแสดงตัวของจิตในสัญลักษณ์เหล่านี้พระโพธิสัตว์ย่อมสามารถเข้าถึงสภาวะแห่งความไร้จินตนาการซึ่งเป็นจุดที่จิตตมาสมีอยู่และในจุดนั้นย่อมมองเห็นจุดที่เป็นเอกเทศซึ่งแสดงลักษณะความแบ่งแยกสรรพสิ่งออกเป็นภาวะกับอภาวะและความยึดมั่นถือมั่นอันเกิดจากความแบ่งแยกนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ในสรรพสิ่งย่อมไม่มีสัญลักษณ์แห่งความยึดมั่นถือมั่นหรือความไม่ยึดมั่นถือมั่นมหามติณจุดนี้ไม่มีใครตกอยู่ในสังโยชน์ไม่มีใครหลุดพ้นยกเว้นเหล่าชนผู้ตระหนักรู้สังโยชน์และวิมุตติเพราะปัญญาอันบิดเบือนของเขาเพราะเหตุใดเพราะในสรรพสิ่งไม่ใช่ทั้งภาวะและอภาวะที่จะต้องสละทิ้งไปมหามติอันหนึ่งความยึดมั่นถือมั่นที่หยั่งลึกอยู่ในจิตของพวกคนพาลและปุถุชนมี3อย่างคือโลภะโทสะและโมหะทำให้เกิดตัณหาซึ่งทำให้เกิดความพอใจและความโลภตามมาเมื่อยึดมั่นอยู่กับสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจนี้ย่อมเกิดชาติและหนทางทั้ง5ชรามรณะเป็นต้นตามมาดังนั้นหนทางแห่งความเกิดสำหรับสรรพสัตว์ผู้ถูกผูกติดอยู่กับโลภะโทสะและโมหะจึงมี5อย่างเมื่อบุคคลถูกตัดออกจากความยึดมั่นถือมั่นย่อมไม่มีสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความยึดมั่นถือมั่นหรือความไม่ยึดมั่นถือมั่น มหามติอันหนึ่งเพราะอิงอาศัยและยึดมั่นอยู่กับสัมพันธภาพ3อย่างทวาร3หรือความจริง3ซึ่งทำงานโดยสอดคล้องกันวิญญาณทั้งหลายจึงทำงานอย่างต่อเนื่องไม่หยุดและเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองสิ่งทั้งหลายจึงยืนหยัดอยู่ได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงเมื่อสัมพันธภาพ3อย่างซึ่งเป็นสาเหตุให้วิญญาณปฏิบัติการไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปจึงเกิดมีวิมุตติ3อย่างและเมื่อวิมุตติ3อย่างนี้ปรากฏย่อมไม่มีสัมพันธภาพใดๆเกิดขึ้นดังที่มีคำกล่าวว่า46การจินตนาการถึงสิ่งทั้งหลายที่ไม่มีอยู่นี้คือลักษณะแห่งความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสรรพสิ่งเมื่อความจริงเป็นที่เข้าใจอย่างแจ้งชัดตาข่ายแห่งความยึดมั่นถือมั่นย่อมถูกกำจัดทิ้งไป47พวกคนพาลย่อมยึดมั่นความรู้ของสิ่งที่มีเป็นอยู่ตามถ้อยคำและย่อมถูกผูกติดอยู่เหมือนตัวดักแด้ที่ถูกผูกติดอยู่กับการปรุงแต่งของตัวเองเพราะเหตุนี้พวกเขาจึงไม่รู้จักอุปทานที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตของตนเองพระโพธิสัตว์มหามติได้กราบทูลต่อไปว่าตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสนั้นในสรรพสิ่งที่คิดปรุงแต่งกันไปต่างๆย่อมไม่มีสภาวะเนื่องจากไม่ใช่อะไรนอกจากการสร้างสรรค์แห่งจินตนาการที่ผิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเป็นแต่เพียงการสร้างสรรค์ของจินตนาการที่ผิดและในโลกนี้ไม่มีอะไรอื่นที่ถือว่าเป็นเครื่องแสดงถึงสภาวะแล้วตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั้นสรุปไม่ได้หรือว่าไม่มีกิเลสและความบริสุทธิ์เพราะสรรพสิ่งประกอบด้วยลักษณะแห่งจินตนาการที่ผิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติเหมือนอย่างที่เธอพูดสภาวะของสิ่งทั้งหลายเป็นเรื่องการคิดปรุงแต่งของพวกคนพาลและปุถุชนไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดกันเป็นการสร้างสรรค์แห่งจินตนาการที่ผิดไม่มีเครื่องแสดงสภาวะอันใดที่จะยืนยันได้มหามติแต่ก็มีสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่บัณฑิตยืนยันโดยปัญญาอันเฉียบแหลมโดยความเห็นแจ้งโดยทัศนะถูกต้องเหนือโลกพระมหามติโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าไม่มีสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่บัณฑิตกล่าวยืนยันไว้โดยปัญญาอันเฉียบแหลมโดยความเห็นแจ้งโดยทัศนะถูกต้องเหนือโลกซึ่งไม่ใช่ทั้งของมนุษย์และเทวดาและถ้าไม่มีสภาวะเช่นที่พวกคนพาลและปุถุชนคิดปรุงแต่งกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเนื่องจากพวกเขาไม่มีทางที่จะรับรู้ความปรากฏแห่งสัจภาวะอันยอดเยี่ยมอารยภาวะวัสดุได้พวกคนพาลและปุถุชนจะละทิ้งความแบ่งแยกอย่างไรได้เพราะพวกเขาไม่ใช่ทั้งผู้เห็นผิดและไม่เห็นผิดนั่นก็คือว่าพวกเขาเป็นสิ่งที่พวกเขาเป็นเพราะเหตุไรเพราะพวกเขาไม่สามารถเห็นแจ้งสภาวะแห่งความจริงอันยอดเยี่ยมได้เพราะพวกเขามองวิถีทางของสิ่งทั้งหลายในลักษณะเป็นภาวะกับอภาวะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งสัจภาวะไม่ได้เป็นอย่างที่แม้พวกบัณฑิตคิดกันเพราะลักษณะแห่งสัจภาวะตามที่มันเป็นนั้นใครๆไม่สามารถที่จะนำมาคิดปรุงแต่งได้เพราะสิ่งที่ปรากฏแก่บัณฑิตเหมือนว่าเป็นสภาวะแห่งสัจภาวะก็ไม่ใช่อะไรนอกเหนือจากจินตนาการของพวกเขาเอง ซึ่งสรุปลงได้กับเรื่องของสาเหตุกับไม่ใช่สาเหตุนั่นก็คือว่าคนเหล่านั้นยึดถือเรื่องของสิ่งที่มีสภาวะโดยวิธีการของพวกเขาเองเช่นเดียวกันและพวกเขาก็จะพูดว่านี้เป็นวิสัยของคนอื่นๆบางคนไม่ใช่วิสัยของพวกคนพาลคำกล่าวนี้ถือว่าผิดหลักอนันตภาวะเพราะความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ทำให้เกิดสภาวะของสัจจภาวะไม่สามารถรู้ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งที่เกิดมาจากจินตนาการไม่สามารถเป็นสภาวะแห่งสัจจภาวะได้เป็นไปได้อย่างไรที่ในขณะที่สิ่งทั้งหลายถือว่าดำรงอยู่ได้สืบเนื่องมาจากจินตนาการหรือความคิดปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาจินตนาการข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นความจริงที่ว่าตามแนวทางที่จินตนาการดำเนินไปสภาวะแห่งสัจภาวะที่เรารับรู้อาจหลากหลายเพราะเมื่อสาเหตุไม่เหมือนกันเรื่องของสัจภาวะที่ยึดถือกันอาจไม่เหมือนกันแต่อย่างที่พระองค์ตรัสไว้ขณะที่จินตนาการดำเนินไประหว่างบัณฑิตกับคนพาลเฉพาะคนพาลเท่านั้นที่มองไม่เห็นความจริงตามที่มันเป็นแม้กระนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกพวกข้าพระองค์ว่าเหตุผลที่กล่าวไว้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่ได้เป็นจริงอย่างที่จินตนาการก็เพื่อทำให้สรรพสัตว์ละทิ้งจินตนาการข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพื่อที่จะให้สรรพสัตว์เป็นอิสระจากเรื่องภาวะซึ่งเป็นสัจจนิยมและเรื่องอภาวะซึ่งเป็นสุญญนิยมในทางกลับกันพระองค์ย่อมทำให้สัตว์เหล่านั้นยึดมั่นทัศนะเชิงสัจจนิยมเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่โดยตรัสบอกพวกเขาให้ยึดถือแนวคิดเกี่ยวกับสภาวะแห่งสัจจภาวะอันเป็นเหตุให้พวกเขาถูกชักจูงให้ยึดมั่นอริยปรัชญาเป็นเช่นนั้นหรือเพราะเหตุใดพระองค์จึงปฏิเสธความจริงเกี่ยวกับการปลีกจากโลกภายนอกโดยการสอนหลักแห่งสัจภาวะซึ่งพระองค์บอกว่ามีสภาวะเป็นอริยปรัชญาพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติไม่เป็นความจริงเลยที่ว่าเราปฏิเสธความจริงเกี่ยวกับการปลีกจากโลกภายนอกและไม่เป็นความจริงเช่นกันที่ว่าเราตกอยู่ในทิฏฐิเชิงสัจนิยมโดยยึดถือหลักแห่งสัจภาวะที่มีอยู่ในตัวเองแต่เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากความตื่นตระหนกเราสัตว์ผู้ยึดมั่นเรื่องแห่งสภาวะมาตั้งแต่อดีตอันประมาณมิได้พวกเขาจึงได้รับการสั่งสอนว่ามีความจริงเกี่ยวกับการปลีกออกจากโลกภายนอกอยู่หลังจากทำพวกเขาให้รู้แจ้งโดยอาศัยอริยปรัชญาว่าสัจภาวะโดยธรรมชาติเองนั้นพวกคนพาลทำให้เป็นที่ยึดมั่นถือมั่นมหามติหลักแห่งสภาวะนี้เราไม่ได้สอนแต่เหล่าชนผู้รู้แจ้งความจริงเกี่ยวกับการปลีกออกจากโลกตามที่มันเป็นด้วยตัวเองผู้สถิตอยู่ในความจริงนั้นย่อมจะมองเห็นว่าความผิดพลาดนี้ไม่มีรูปแบบและเป็นเหตุให้รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ไม่ใช่อะไรนอกจากจิตคนเหล่านั้นย่อมได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากการมองโลกภายนอกทวิภาวะโดยแบ่งเป็นภาวะกับอภาวะคนเหล่านั้นย่อมได้รับการประทับตราเป็นอย่างดีด้วยตราประทับคือตถตาซึ่งเป็นสิ่งที่จะพึงได้ด้วยวิมุตติสามอย่างพวกเขาย่อมจะได้รับการแนะนำให้รู้จักสภาวะแห่งสรรพสิ่ง ด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นในตัวเองดังนั้นพวกเขาจึงหลีกออกจากความรู้เกี่ยวกับสัจภาวะอันจะเป็นการนำตัวเองไปสู่สัจนิยมและสุญญานิยมมหามติอันหนึ่งคำกล่าวว่าสรรพสิ่งไม่เกิดพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ไม่ยืนยันว่าถูกต้องเพราะเหตุใดเกี่ยวกับคำกล่าวนี้ต้องกล่าวว่าในใดๆของบางสิ่งบางอย่างที่กล่าวอ้างย่อมมีลักษณะของตัวเองและต้องกล่าวว่าเหตุผลสำหรับคำกล่าวนี้มีลักษณะประกอบด้วยคุณสมบัติแห่งความเกิดชาติในขณะที่พระโพธิสัตว์มหาสัตว์กล่าวอ้างว่าสรรพสิ่งไม่เกิดทุกคำกล่าวอ้างย่อมทำลายคำกล่าวของพระโพธิสัตว์นั่นเองคำกล่าวที่ว่าสรรพสิ่งไม่เกิดย่อมขัดแย้งกับบุคคลผู้ยึดถือคำกล่าวอ้างนั่นเองเพราะคำกล่าวนั้นเกิดจากการหลักการอิงอาศัยกันแม้เมื่อข้อความว่าด้วยความไม่เกิดอชาตินี้เป็นสิ่งที่ต้องยืนยันภายในขอบเขตของความมีด้วยตัวเองเรื่องความไม่เกิดนี้ก็ไม่สามารถยืนยันตัวเองในคำกล่าวนั้นได้และข้อความคำกล่าวที่ว่าสรรพสิ่งไม่เกิดก็ย่อมถูกลบล้างไปเนื่องจากว่าขึ้นอยู่กับตรรกบทมหามติเกี่ยวกับข้อความที่ยืนยันความไม่เกิดแห่งภาวะและอภาวะนี้คำกล่าวนี้แท้ที่จริงแล้วต้องอยู่ในขอบเขตของความมีอยู่ด้วยตัวเองแต่ไม่มีนายแห่งความมีอยู่ซึ่งสามารถนับได้ว่าเป็นภาวะหรืออภาวะมหามติถ้าความไม่เกิดของสรรพสิ่งเป็นสิ่งที่จะต้องยืนยันโดยข้อความว่าด้วยความไม่เกิดวิธีการดังกล่าวนี้ย่อมจะทำให้คำกล่าวอ้างนี้ตกไปด้วยตัวมันเองเพราะเหตุนั้นคำกล่าวนี้จึงไม่ต้องยึดถือเพราะความผิดพลาดจำนวนมากเกิดขึ้นโดยสัมพันธ์กับจำนวนของตรรกบทและเพราะในจำนวนตรรกบทเหล่านี้ก็ไม่มีการผสมผสานเหตุผลเข้าด้วยกันคำกล่าวนี้จึงไม่ต้องยึดถือคำกล่าวที่ว่าสรรพสิ่งว่างและไม่มีสภาวะทั้งเป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าสรรพสิ่งไม่เกิดมหามติแต่ข้อนี้เป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ต้องกำหนดว่าสิ่งทั้งหลายโดยสภาวะของตัวมันเองเหมือนกับมายาเหมือนกับความฝันเพราะสิ่งเหล่านั้นโดยนายหนึ่งถูกรับรู้ว่าเหมือนกับมีอยู่อีกนายหนึ่งไม่ได้ถูกรับรู้เช่นนั้นดังนั้นสรรพสิ่งจึงปรากฏในสองแนวทางโดยสมควรกับความรู้หรือความไม่รู้ขอให้กำหนดไว้เถิดว่าสรรพสิ่งเหมือนมายาเหมือนความฝันยกเว้นเมื่อความรู้สึกกลัวถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นในจิตของผู้มีอวิชชามหามติพวกคนพาลและปุถุชนย่อมยึดมั่นอยู่กับความเห็นว่ามีอธิกทิฏฐิและความเห็นว่าไม่มีนัตถิกทิฏฐิและชอบที่จะหวั่นไหวในคำสอนของเรามหามติขออย่าให้พวกเขาหวาดกลัวหลีกหนีไปจากมหายานเลยดังนั้นจึงกล่าวว่า48ไม่มีสภาวะไม่มีการสร้างสรรค์แห่งจิตไม่มีสัจภาวะไม่มีอารยวิญญาณแท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นความคิดปรุงแต่งหลากหลายซึ่งถูกยึดถือโดยคนผู้มีอวิชชาผู้เหมือนซากศพผู้เป็นเจ้าลัทธิเลว49 สรรพสิ่งไม่เกิดคำกล่าวนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเจ้าลัทธิทั้งปวงแต่ไม่มีอะไรไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามที่เคยเกิดจึงไม่จำเป็นต้องมีการสร้างอะไรขึ้นมาสิ่งทั้งหลายล้วนถูกยึดโยงโดยเหตุปัจจัย50สรรพสิ่งไม่เกิดไม่มีความคิดปรุงแต่งเช่นนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยโลกุตรญาณเมื่อบทสรุปถูกกำหนดขึ้นมาอิงอาศัยเหตุย่อมไม่มีคำตัดสินที่เหมาะสมในบทสรุปนั้น51ตาข่ายเส้นผมคนที่มีสายตามัวย่อมมองเห็นผิดเพี้ยนฉันใดปรากฏการที่คิดกันไปต่างๆว่าเป็นจริงก็เนื่องจากความเข้าใจผิดของพวกคนพาลฉันนั้น52โลก3ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากการคิดสร้างสรรค์ไม่มีความจริงโดยสภาวะโดยอาศัยความจริงที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นมานี่แหละเจ้าลัทธิทั้งหลายพากันคิดปรุงแต่งกัน53รูปสัจภาวะความจริงแต่ละอย่างการคิดสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความฟุ้งซ่านแห่งจิตพุทธบุตรเมื่อก้าวพ้นสิ่งทั้งปวงได้อย่างนี้ย่อมจะเดินไปในที่ไม่มีการปรุงแต่ง54ภาพลวงตาในอากาศเกิดความคิดว่ามีน้ำทั้งที่ไม่มีน้ำอยู่ฉันใดสิ่งทั้งหลายที่พวกคนพาลมองเห็นย่อมจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนมีปัญญาเห็น55ความเห็นแจ้งของคนมีปัญญาผู้ท่องเที่ยวอยู่ในแดนแห่งภาวะที่ไม่เพ้อฝันย่อมเป็นความเห็นบริสุทธิ์เกิดจากความหลุดพ้น3อย่างพ้นไปจากความเกิดและความตาย56เมื่อสรรพสิ่งได้รับการเช็ดถูให้สะอาดแม้สภาวะแห่งความไม่เพ้อฝันของโยคีทั้งหลายก็หยุดลงคือในความเหมือนแห่งความมีและความไม่มีผลญาณย่อมเกิดขึ้นแก่บัณฑิต57ความมีอยู่หยุดที่จะมีได้อย่างไรความเหมือนเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อจิตใจไม่รู้ความจริงย่อมมีความฟุ้งซ่านภายในภายนอกและท่ามกลางจิตใจย่อมเห็นความเหมือนพร้อมกับความฟุ้งซ่านหยุดลงลำดับนั้นพระโพธิสัตว์มหามติกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคตรัสอีกว่าความรู้ที่แท้จริงเป็นสิ่งที่บรรลุได้โดยอิสระจากอารมณ์เกื้อหนุนใดๆและคำกล่าวอ้างใดก็ตามที่บุคคลสร้างขึ้นมาเกี่ยวกับความรู้นั้นไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากการสร้างสรรค์ของจิตและเนื่องจากสิ่งที่จิตสร้างขึ้นมานี้ไม่ได้ถูกยึดถือว่าเป็นจริงความยึดถือของเขาจึงหยุดลงและเมื่อไม่มีการยึดถือเช่นนั้นความรู้ซึ่งถือว่าเป็นความคิดปรุงแต่งก็ไม่พัฒนาอีกต่อไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็โลกุตรญาณเป็นสิ่งที่บรรลุไม่ได้อย่างไรโลกุตรญาณนั้นบรรลุไม่ได้เพราะเราไม่รู้แจ้งสามัญลักษณ์และปัจเจกลักษณ์พหุภาพเอกภาพของสิ่งทั้งหลายหรือว่าบรรลุไม่ได้เพราะความคิดทั้งหลายเช่นปัจเจกลักษณ์สามัญลักษณ์นานัตตลักษณ์และสภาวะทับซ้อนกันและกันหรือว่าบรรลุไม่ได้เพราะถูกกีดขวางโดยฝาผนังภูเขากองดินกำแพงหรือดินลมน้ำหรือไฟหรือเนื่องจากความไกลหรือความใกล้หรือยานรับอารมณ์ไม่ได้เพราะความไม่สมบูรณ์ของอวัยวะเนื่องจากความอ่อนเยาว์อายุหรือความบอดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ายานไม่ได้สามารถบรรลุได้เพราะเราไม่รู้แจ้งปัจเจกลักษณ์ สามัญลักษณ์เอกภาพและพหุภาพเมื่อเป็นเช่นนั้นญาณดังกล่าวก็ไม่สามารถเป็นโลกุตระญาณได้สมควรที่จะเรียกว่าอาญาณอวิชชาเพราะทั้งที่เป็นสิ่งซึ่งจะพึงรู้นั้นอยู่ต่อหน้าเราเราก็ยังไม่สามารถรู้ได้อันหนึ่งถ้าญาณเป็นสิ่งที่บรรลุไม่ได้เพราะความคิดทั้งหลายเช่นปัจเจกลักษณ์สามัญลักษณ์นานัตตลักษณ์และสภาวะทับซ้อนกันและกันญาณดังกล่าวมานั้นก็สมควรเรียกว่าอญาณข้าแต่พระองค์ผู้เจริญญาณก็ไม่ใช่โลกุตระญาณข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ใดมีบางสิ่งบางอย่างที่จะรับรู้ที่นั้นญาณย่อมพัฒนาไปที่ใดไม่มีสิ่งที่จะรับรู้ก็ไม่มีอะไรที่จะพัฒนาไปญาณเป็นไปได้ก็เฉพาะในที่ที่มีความสอดคล้องกันกับอารมณ์ที่จะรับรู้อันหนึ่งญาณเป็นสิ่งที่บรรลุไม่ได้ก็เพราะถูกขัดขวางโดยฝาผนังภูเขากองดินกำแพงหรือโดยดินลมน้ำหรือไฟหรือเนื่องจากความไกลหรือความใกล้หรือเพราะความไม่สมบูรณ์ของอวัยวะเช่นในกรณีเป็นเด็กเป็นคนแก่เป็นคนตาบอดญาณที่บรรลุไม่ได้เช่นนั้นไม่ใช่โลกุตระญาณเป็นอญาณเพราะอารมณ์ที่จะรับรู้มีอยู่แต่อินทรีย์ที่จะรับรู้ขาดไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติญาณที่บรรลุไม่ได้ดังที่กล่าวมานั้นไม่ใช่อญาณญาณดังที่กล่าวมานั้นเป็นโลกุตระญาณมหามติญาณนั้นไม่ใช่อญาณที่พูดเช่นนี้ไม่ใช่เพราะญาณลึกซึ้งแต่เมื่อเรารู้ว่ามีญาณที่บรรลุได้โดยอิสระจากอารมณ์สนับสนุนใดๆคำกล่าวใดก็ตามที่เราสร้างขึ้นเกี่ยวกับญาณนั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการสร้างสรรค์ของจิตการที่โลกุตระญาณบรรลุไม่ได้นั้นเนื่องจากความตระหนักรู้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เป็นภาพของจิตและปรากฏการณ์ภายนอกเหล่านี้ซึ่งเราบอกว่าเป็นภาวะและอภาวะไม่ได้มีอยู่อย่างแท้จริงเนื่องจากญาณนี้บรรลุไม่ได้จึงไม่มีการพัฒนาแห่งกิริยาที่รู้และสิ่งที่ถูกรู้และเนื่องจากได้บรรลุความหลุดพ้นวิมุตติสามอย่างดังกล่าวมานั้นจึงมีญาณที่บรรลุไม่ได้ซึ่งเป็นโลกุตระญาณแต่เจ้าลัทธิทั้งหลายเพราะตกอยู่ภายใต้วาสนาพลังเคยชินแห่งการให้เหตุผลที่ผิดเกี่ยวกับความมีและความไม่มีซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพกาลอันนับไม่ได้จึงไม่สามารถที่จะรู้สิ่งทั้งปวงนี้ได้ในขณะที่เมื่อไม่รู้สิ่งนี้พวกเขาก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องทั้งหลายเช่นวัตถุภายนอกสสารรูปสัญลักษณ์ความมีและความไม่มีแม้กระนั้นพวกเขาก็ยังประกาศว่าความสิ้นสุดแห่งความคิดปรุงแต่งเป็นสภาวะแห่งจิตเท่านั้นเนื่องจากพวกเขายึดมั่นอยู่กับความคิดเกี่ยวกับอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเจ้าลัทธิเหล่านั้นจึงไม่สามารถเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ท่านหมายเอาด้วยคำว่าจิตเท่านั้นจิตตมาสและยังคงคิดปรุงแต่งระหว่างกิริยาที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้และเพราะการที่พวกเขาคิดปรุงแต่งกิริยาที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้พวกเขาจึงคิดถึงสิ่งทั้งหลายว่ามีอยู่และไม่มีอยู่และประกาศว่า โลกุตระญาณบรรลุไม่ได้สถิตอยู่ในสุญญนิยมดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า58ถ้าโลกุตระญาณมองเห็นโลกแห่งวัตถุซึ่งปรากฏอยู่ตรงหน้าไม่ได้ญาณ นั้นก็ไม่เป็นอญาณอวิชชาและไม่ใช่ญาณคำสอนนี้เป็นของพวกเจ้าลัทธิ59ถ้าโลกุตระญาณแม้จะมีสิ่งกีดขวางต่างๆทั้งไกลและใกล้ก็มองเห็นวัตถุอันประณีตซึ่งไม่ปรากฏให้เห็นญาณเช่นนั้นต้องเรียกว่ามิจฉาญาณ60ถ้าโลกุตระญาณเนื่องจากประสาทสัมผัสบกพร่องเช่นความอ่อนเยาว์ความแก่และความบอดจึงรู้อารมณ์ซึ่งปรากฏอยู่ไม่ได้ญาณดังกล่าวนั้นต้องเรียกว่ามิจฉาญาณ